अरे भाई गुणाती तो वध आचरण तो करो, वो भी नहीं कर पा रहा है, ढीठ है, अहंकारी है ना, तभी तो बैठ नहीं पा रहा है, वो कुर्सी चाह रहा है, आसन चाहिए, तो समझ न चाहिए। अभी तो गुणातीत का साधना में भी नहीं लगा, गुणातीत क्या होएगा। तीसरे कहते हैं समस्त दुखा सुखा स्वस्था समरोष्टाश्व कांचन तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिय प्राप्ति हो चाहे प्रिय प्राप्ति हो दोनों में वह समान दृष्टि रखता है। कौन है वो? धीर, तो धीर पुरुष होता है। तुल्य निंदात्म संस्कृति, चाहे निंदा कीजिए चाहे उसकी संस्कृति कीजिए, दोनों ही उसके लिए समान ही है। मानापमान तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्ष सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। मानापमान तुल्य, मान और अपमान दोनों समान है। तुल्यो मित्रारि पक्ष मित्र का पक्ष हो चाहे शत्रु का पक्ष हो, दोनों उसके लिए बराबर है। सर्वारंभ परित्यागी, सकल प्रकार के कर्म को त्यागने वाला है, परित्यागी है वो। अतएव ऐसा जो रहता है या ऐसा जो रहने की चेष्टा करता है उसी का नाम गुणादीत होता है। भाष्यकार सदुखे सदुख सुख, जिसमें दुख और सुख दोनों ही समान है उस व्यक्ति को कहते हैं सदुख सुख। स्वस्थ क्यों ऐसा हो गया वो? क्योंकि वह स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब क्या? कोई बीमारी नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेने का। स्वस्थ का मतलब स्वात्म स्थित प्रसन्न, क्योंकि सदा प्रसन्न अपने आप तो स्वरूप में स्थित है, इसलिए उसका नाम स्वस्थ है। समलोष्टाश्व कांचन लोष्ट अश्माच कांचन समान यस्य, मिट्टी का ढेला हो चाहे पत्थर हो चाहे सोने का माला हो, सब उसके लिए बराबर होता है। जो तुल्य प्रिया प्रिय प्रियंच प्रियंच प्रिया प्रिय समय से स्वयं तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय प्राप्ति और अप्रिय प्राप्ति कोई भी चीज हो, या प्रिय की निवृत्ति अप्रिय की प्राप्ति हुई, या अप्रिय की निवृत्ति प्रिय की प्राप्ति हुई, किसी भी अवस्था में तुल्य भाव रखता है जो, वो तुल्य प्रिया प्रिय है। ऐसा कौन होता है? धीर धीमान का धीर। तुल्य निंदा तो संस्कृति, इसी प्रकार निंदा आत्म संस्कृति चतुल्य निंदा संस्कृति यस्य, तुल्य है आत्म संस्कृति और निंदा जिसके प्रति कुछ यते है सयति ही तुल्य निंदा प्रस्तुति, उस यति को कहा जाता है तुल्य आत्म संस्कृति वाला है। किंच मानापमान और मानव मान तुल्य समो निर्विकार, मान अपमान दोनों के लिए बराबर है क्योंकि निर्विकार है। तुल्यो मित्र यदि उदासी ना भवंती के स्वाभिप्रायण तथा पराभिप्रायण मित्रारिपक्षोरी भवंती, तुल्यो मित्रारि पक्षोरित्या यद्यपि उदासी ना भवंती यद्यपि उदासीन है केचित स्वाभिप्रायण, किसी के प्रति स्वत्व का अभिप्राय से भी क्यों न हो उदासीन ही रहती। पराभिप्रायण अभी पराभिप्रायण विचार करके देखो अभी तभी मित्र हरि पक्ष हो, ये मित्र है ये हरि है, इस भाव से भी वो क्या होता है तुल्य ही रखता है। जो पहले जो उदासीन वासीन कह दिया था स्व अभिप्राय से अपनों के अभिप्राय से, जो अपने घर में माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब होते ही नहीं, जीवन मुक्त के व्यवहार की जो अपना है उनके प्रति कुछ भी होते रहे वो सब उदासीन, और स्व सभी पर में आप देखोगे तो दो हिस्सा हो जाएगा, परम एक मित्र है एक शत्रु, उनके प्रति कैसा है वहां भी तुल्य भाव नहीं रहता। इसे पूर्व का विषय और इस विषय को भिन्नता लाया भाष्यकार जान करके दे रहे इस बात को। यदि पहले आ चुका है विचार उदासीन कह दिया तो समान तो रखता ही मित्र आर्य मित्र और शत्रु सबके प्रति समान रहेगा उदासीन रहेगा, कहते वो बात जो कही गई वो स्वाभिप्राय कुछ लोग उसके अपना करके व्यवहार होता है, जो उन लोगों के लिए वो कहा गया था उदासीन, और अब जो कहा गया है तथापि यह दोबारा जो कही गई बात है वो पराभिप्राय, और पर में कितने हैं दो कोटि कर दिया मित्र और हरिपक्ष, उन दोनों के प्रति भी तुल्य भावना है जिसका उसको तो मूल्य तुल्य मित्र हरिपक्ष हो। और सर्वार्म परित्याग दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्ते इति आरम्भाः, दृष्ट और अदृष्ट रूपी फलों के लिए कर्मों को जो आरंभ किया जाता है उसी का नाम आरंभ। सर्वारंभ त्यागी सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलम अस्य, सकल प्रकार के कर्म रूपी आरंभों को त्यागने का स्वभाव है जिसका उसको कहते सर्वारंभ परित्यागी। देह धारण मात्र व्यतिरेक सर्व कर्म परित्यागी, देह धारण मात्र का उपयोगी जो कर्म है अभी प्रार कर्म की वजह से उसके शरीर से निष्पादन होते रहेगा, उससे भिन्न कोई भी कर्म उसके शरीर से निष्पादन नहीं होता है। स गुणादित उच्चते उसे गुणादित कहा जाता है, यहाँ पर बता रहे देखिए, उदासीन वर इत्यादि से आरंभ करके गुणादीत उच्चतंत मुक्तम इत्येतत्पर्यंत जो आचरण के बारे में कथन कहा गया किया गया, यावत यत्न साध्यम तावत संन्यासिना अनुष्ठेय, जितना आपके यत्न के द्वारा साध्य हो उतना आप सन्यासी के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य है। गुणादित्व साधनम मुमुक्षु, मुमुक्षु के प्रति ये गुणातित्व का जो आचरण है वही क्या है, गुणातित्व होने के प्रति साधन है। स्त्रीभूतं तु, और जो अपने आत्म समय स्थिर हो चुका है, गुणादित हो चुका है, उसके लिए क्या आइए खत, उसके लिए तो स्वसंविद्यम सत गुणादित से यथेर लक्षणम भवति, वह स्वसंवेद्य होकर के वह गुणादित का अपना स्वरूपभूत लक्षण हो जाता है। जब स्त्री भाव को प्राप्त नहीं किया, स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ है, उसके लिए यही सब साधन है, और जो हो गया है उसके लिए उसका स्वरूपभूत लक्षण हो जाता है। ये स्पष्ट यहाँ पर कर दी थी, अधुरा कथन चित्रिंगान अतिवर्तते अवे बताए के न प्रकार, किस प्रकार से अतिक्रमण करता हूँ बताइए साधना, क्योंकि ये तो हो गया, पहले कुछ साधना करूंगा कुछ अवस्था को प्राप्त करता ऐसे भाव बन पाएगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा, जबरदस्ती थोड़ी बना सकता वो। यत्न साध्य है, मित्र आ जाए तो भी आइए आइए नहीं बोला, जैसे कुछ झूठ बोले थे वो गए जेल में बाद में। ऐसा एक बात प्रवचन में कैलाश आश्रम में प्रवचन देते हुए था, वो वहां पर गया, बोले हम जब आए कैलाश में, महादेव जी छोटे महाराज जी ने कहा महादेव महादेव आई आई आई, अरे इतने दिनों से मैं आपके इंतजार कर रहा था। झूठ महा बोला ठगकर ने, लोगों को ठग के पैसा कमाने के लिए, वो किसी के प्रति नहीं कहते, आप बोलेंगे बहुत बोलेंगे तब एकाध शब्द बोलते थे महादेव ऐसा कर देना, कोई बात कहानी हो बतानी हो तो कोई बहुत देख करके, बहुत आपने बोल दिया तब, दुखिया बहुत रो लिया तब बोलते, पाठ में भी पढ़ाने भी ऐसे पंक्ति आपने बोला उसका अर्थ बोलते चुप बैठी, आप आगे पंक्ति ना पढ़ो तो आप जाने वो पंक्ति भी नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ के सुनाते थे काशिका वगैरह तो उसका अर्थ करते थे, उनके सामने पुस्तक रहता था, इसलिए क्योंकि वो कहीं हम गलत पाठ कर रहे हैं तो वो देख लेते थे, नहीं तो बस यू बैठे थे बैठे ही रहते थे, सामने उनकी दृष्टि रहती थी और पता नहीं क्या देखते थे सामने भगवान जाने और सामने दृष्टि, इधर उधर कभी देखते ही नहीं किसी को भी, और वो झूठ बोल के उनके निर्वाण दिवस पे ये झूठ बोल रहा था, हम लोग सुन के आश्चर्य कर गए ऐसे कैसे होगा, अरे इतने आए गए लोग हम लोगों के सामने देख रहे हैं किसी को भी आइए करके बोला ही नहीं, नमोनारायण अपने आप बोले नहीं कुछ नहीं, उदासीन उदासीन सदा रहे, और हम लोग जब नमोनारायण कर रहे तो महादेव बस कुछ सदृश कुछ नहीं, अरे कैसे बात बोल रहा है ये, हम लोग तो भक्तों को खुश करने के लिए, देखो हम महाराज के अत्यंत प्रिय थे, मेरे लिए महाराज इंतजार कर रहे थे, ये झूठे ढंग रचा उसने, नतीजा आज तिहार जेल में पड़ा हुआ है, महापुरुषों के बारे में इस तरह से कहना गलत है ना, जो उसके जीवन में हुआ नहीं उसको तुम अपने जबरदस्ती बता रहे हो, तो ये गुणातीत का लक्षण ही हो जाता है, फिर वो बिल्कुल किसी के प्रति भी कोई आए चाहे कुछ भी वही कह रहे, देखो साधुना कथम च त्रिगुण तीन गुणान अतिवर्तते इति प्रश्न से प्रतिवचन, तीन गुणों को किस प्रकार से अतिक्रमण करके किया जाता है उस साधना को बताने के लिए प्रतिवचन करते, स गुणान समतीदान नहीं मांच यो अव्य विचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कदे मांच यो अव्य विचारेण भक्ति योगे अनन्येन भक्ति योगे, कई बार बोल चुके हैं उसमें दूसरे शब्दों में अव्य विचारेण भक्ति योगे न, अव्य विचार भक्ति का मतलब क्या, अनन्य भक्ति का मतलब अद्वैत दृष्टि, अद्वैत दृष्टि से जो मेरी पूजा करता है मेरा भजन करता है मेरा सेवन करता है, अरे मैं अलग हूँ ये ईश्वर अलग है, मैं अज्ञानी हूँ ये सर्वज्ञ है, ऐसी भावना से जो भक्ति करेगा उसकी बात नहीं करेगा, वो तो घटिया है, बताया था ना 81 प्रकार की नहीं है, 81 प्रकार की भक्तियों का वर्णन आया था भागवत में, 81 थी है? और 82 थी, अरे 81 ये सब घोटाले वाले, ये घोटाले वाले 81 थे, 82 वाला निर्गुण ब्रह्म वाला था, निर्गुण ब्रह्म कोई अनन्य भक्ति, वहां भी आया था अनन्य योगेन भक्ति योगेन, अनन्य भक्ति योगेन वहां कहा था, उसके भव्य विचारेण भक्ति योगेन, वो जो निर्गुण भक्ति है स्व से अभिन्न ईश्वर मान करके जो भक्ति है, देवभूत देवान जित के सिद्धांत के अनुसार चलने वाला है, वही व्यक्ति गुणा तो उसका तक पहुंच सकता है, यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन माम सेवते, जो व्यविचार पूर्वक कर रहे हैं अर्थात जो भेद बुद्धि से करता है जो द्वैत बुद्धि से करता है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा जो करेगा ना, जो अनन्य भाव से, अव्यभिचार से, अद्वैत बुद्धि से जो भगवान का भजन करता है, सेवन करता है, स गुणान समुदीत्येतान गुणान, वही वो इस गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को अवश्य प्राप्त कर लेता है। विचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समुदीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चेश्वरम नारायणम सर्वभूत हृदयाश्रितम यो यदि ही कर्मीवा, मुझ ईश्वर को, ईश्वर क्या कहते नारायण, वो जो वैकुंठ लोक में रहने वाला कहते नहीं नहीं परिच्छिन्नता को मत पकड़ो, इसलिए सर्वभूत हृदयाश्रितम सकल भूतों के हृदय में आश्रित सर्वव्यापक उस परमात्मा को सर्वांतरयामी को ग्रहण करना है। उस परमात्मा को ईश्वर को जो यति अथवा कर्मी भी क्यों ना हो, अव्यभिचारेण न कदाचित व्यभिचार, कभी भी व्यभिचार न करते हुए जो भक्ति करता है, भक्ति योगे न भजनम भक्ति सैव योग, वही योग है। क्या है वो? कीर्तन गाओ, नहीं नहीं ये सब नहीं है। भजन का मतलब है ना समझे कि आप कीर्तन गाया, नाचे गाए, हो गया काम खत्म, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहे, इसका नाम भजन इतना नहीं है। जब तक जो असली चीज के बिना भक्ति नहीं है, क्या है वो? विवेक ज्ञानात्मक भक्ति योगेन, विवेक ज्ञानात्मक भक्ति योग। विवेक ज्ञानात्मक क्या है? ये अनात्मा या आत्मा है और जीव और ब्रह्म एक है, यही विवेक विज्ञान है। उसी का अभ्यास है, उसी का सेवन करने का नाम भक्ति योगेन सेवते। सेवते जो है उसी का जो सेवन करता है, तार्श वेग विज्ञान का निरंतर अभ्यास करता है, स वह यति अथवा कर्मी गुणान समतीत्या। पूर्व जो त्रिगुणात्मिका है, गुण तीनों प्रकार का जो गुण है, उन गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय भवनम मिति भूया, शब्द बनाया भवनम मिति भूय ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भवनाय इत्यर्थ है। ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए, अर्थात मोक्षाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है, समर्थो भवति इत्यर्थः, मोक्ष के लिए समर्थ हो। जो अनन्य भाव से जीव ब्रह्म एकत्व बुद्धि के रखते हुए समस्त जगत के मिथ्यात्व बुद्धि को निश्चय पूर्वक विवेक विज्ञान का अभ्यास जो करता है, वही भजन भक्ति और कुछ नहीं, अद्वैत चिंतन ही भजन है, वह योग है। इसलिए क्योंकि जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभूति करा देता है, अतः वो योग कहा गया। तारस भक्ति योग के द्वारा जो निरंतर मुझ परमात्मा को स्व से अभिन्न रूप में अनुभव करने लगता है, वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य समर्थ हो जाता है। विद्वान ब्रह्म ही हेतु पृछति, विद्वान ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्म ही है, उसे क्या प्रमाण है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, क्योंकि अहम् ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा। ब्रह्म ने वो परमात्मा जो अंतर्यामी परमात्मा का भी अधिष्ठान होता तत्व, उसका भी जो प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा का स्वरूप हो, तो मैं ही हूँ। प्रतिष्ठति अस्मिनिति प्रतिष्ठा, जिसमें जीव और अंतर्यामी रूप सगुण ब्रह्म दोनों की परिकल्पना जिसमें है, उसका नाम वो मैं एक अमृतस्य। और ब्रह्म का विशेषण है, कैसा है ब्रह्म? अंतर्यामी ब्रह्म भी अमृत है, अभय है, ऐसे उस ब्रह्म का अधिष्ठान मैं हूँ। शाश्वतस्य च धर्मस्य, और उस ब्रह्म का विशेषण दिया वो शाश्वत धर्म है। नित्यस्य धर्मस्य, ज्ञान योग धर्म प्राप्त होने से वो नित्य धर्म कहा गया, ज्ञान रूपी योग के द्वारा प्राप्त होने से उसको नित्य धर्म रूप कहा गया। सुखस्य एकांतिकस्य च, आनंद रूप है, अतएव व्यभिचारी है। अव्यभिचारी आनंद रूप स्व अंतर्यामी सगुण ब्रह्म का अधिष्ठान मैं निर्गुण ब्रह्म हूँ, ये भी कर्त। यहाँ पर देखो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप से कथन हो रहा है, अपना निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को लेकर के कथन कर रहे हैं भगवान, प्रतिष्ठा हम शब्द से भाषा ब्रह्मणा मने परमात्मना ही मने यस्मात्, जिसलिए परमात्मा का कीदृश परमात्मा जो माम ईश्वर जो पूर्व में कहा गया था सर्वांतरयामी, वो अंतरयामी सगुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म है सगुण ब्रह्म, उसका मैं प्रतिष्ठा हूं ऐसे कह दिया। प्रतिष्ठा हम मैंने प्रतिष्ठती अस्मिन्त प्रतिष्ठा अहम प्रत्येगात्मा, मैं प्रत्येगात्मा ही वो हूँ। अर्थात क्षेत्रज्ञ विचापी माम विद्धि, जो पहले कह चुके हैं क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, वह ब्रह्म वह अंतर्यामी ब्रह्म ही जीव है, वही शुद्ध ब्रह्म ही है। अर्थात जीव अंतर्यामी शुद्ध ब्रह्म की ऐक्यता। प्रतिष्ठा हम प्रत्येगात्मा कीदृश से ब्रह्मण हो, किस प्रकार के ब्रह्म का आप प्रतिष्ठा बन रहे हो? कहते हैं अमृतस्य अविनाशिनो अविनाशी ब्रह्म का, अव्ययस्य अविकारिण अविकारी ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा स्वरूप हूँ। शाश्वतस्य मैंने नित्यस्य, नित्य क्या धर्मस्य, नित्य धर्म का मैं प्रतिष्ठा स्वरूप नहीं हूँ। नित्य धर्म क्या है? ज्ञान योग धर्म प्राप्त्यस्य, अर्थात ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्त जो ब्रह्म हो, उस सगुण ब्रह्म को भी निहतरियामी करके जो समझा जाता है वह भी मैं हूँ, उसका भी प्रतिष्ठा मैं हूँ। सुखस्य आनंद रूपस्य एकांतिकस्य मने अव्यभिचारिण अव्यभिचार, अमृतादि स्वभावस्य परमात्मन प्रतिगाता प्रतिष्ठा सम्यक ज्ञान परमात्मतया निश्चीयते। अमृतादि स्वभाव वाला जो परमात्मा है वही प्रत्येगात्मा है, और वो प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा होने से वह सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्म रूपेण उस प्रत्येगात्मा का अनुभव कर लेना है। तदे तद ब्रह्म भूया कल्पदिति उत्तम, उसी बात को कह दिया ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के लिए या ब्रह्म भाव में स्थित होने के लिए, ब्रह्म भाव होने के लिए ही वो अभ्यास करता है। अयया च ईश्वर शक्तिया भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठित, जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा भक्तों के अनुपर अनुग्रहादि प्रयोजन के लिए ही ब्रह्म रूपेण सगर हृदयों के अंदर प्रतिष्ठित है प्रवर्तते, सा शक्तिर ब्रह्मैव अहम्, वो शक्ति क्या है? वो ब्रह्म ही है और वह मई हूँ। क्यों शक्ति शक्ति बताओ अन्यता अभिप्राय, शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, इसलिए अतएव अनुग्रह का शक्ति भी मेरा स्वरूप ही है। अंतर्यामी बन के क्यों ईश्वर से भी के हृदय के अंदर क्या कारण है अंतर्यामी बन के रहने का? सब जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रह करेंगे मतलब आपके अपना कर्म उपासना ज्ञान अनुरूप फल आपको प्रदान करना ही उनका अनुग्रह करना, उसी के लिए विराजमान है ऐसा रह करके। लेकिन शक्ति और शक्तिमान अलग है ना, समझे? इसे तार अनुग्रह शक्ति मेरा शक्तिमान का स्वरूप है, दोनों अभिन्न है। अथवा दूसरे ढंग से सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म शब्दों को इस्तेमाल करते हुए भी श्लोक की व्याख्या की जा सकती है। इसे कहते अथवा ब्रह्म वाच्य शब्द वाच्य सविकल्पगम ब्रह्म, यह ब्रह्मणो प्रतिष्ठा लिया, इसलिए ब्रह्म का भी कोई अधिष्ठान है, यहाँ ब्रह्म शब्द से शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, सविकल्पात्मक जो सगुण साकार ब्रह्म को लेना। तस्य ब्रह्मणो तारस ब्रह्म का निर्विकल्प को अहमेवा, उसका भी प्रतिष्ठा हमने अधिष्ठान कौन? मैं निर्विकल्प जो निर्गुण निराकार विशुद्ध, और मैं इसका प्रतिष्ठा हूँ। नान्य प्रतिष्ठा आश्रय, और अन्य कोई इसका आश्रय या प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। किम विशिष्टस्य, वह सगुण साकार ब्रह्म जिसका प्रतिष्ठा निर्गुण निराकार निर्विकल्प स्वरूप हो, वह सगुण साकार का स्वरूप क्या है? कद अमृतस्य अमरण धर्मस्य अव्ययस्य वैरतस्य च, वह सगुण साकार भी वास्तव में अमर धर्म है, वह भी अव्यय है वैरहित है। किंच शाश्वत से नित्य से धर्म से ज्ञान निष्ठा लक्षण से, ज्ञान निष्ठा रूपी धर्म नित्य ही उसका स्वरूप बन गया है सगुण ब्रह्म का। सुख से मैं तजनित ज्ञान निष्ठा रूपी जो स्वरूप से जन्य जो सुख, और जन्य सुख क्या होगा? वो जन्य नहीं होता है, स्वरूप सुख ही है। कहने के लिए कह दिया कि तजनितस्य मैं तार ज्ञान से जन्य जो मोक्ष रूपी सुख एकांतिक नियतस्य च प्रतिष्ठा अहमिति, नियत है जो वह आनंद रूपता उसका प्रतिष्ठा भी अर्ध निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म मई हूँ इति वर्तते। इस प्रकार 14वां अध्याय में जो है ज्ञान के द्वारा गुण को अत्यन कैसे करना, गुणातिक्रमण गुणातीत को भाव को ज्ञानाभ्यास के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है उसको स्पष्ट कथन कर दिए। लेकिन समस्या है वो ज्ञान कौन सा ज्ञान, कौन से ज्ञानाभ्यास से हम सर्वभूता प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं? वो ज्ञान भी कई बार बोल चुके हैं, फिर यह दूसरे शब्द आड़ में उसको फिर कहेंगे। विभिन्न अधिकारियों के दृष्टिकोण से कथन किया जा रहा है, पूर्व में कथन किया हुआ वही ज्ञान को अन्य शब्दावली से पुनः जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान को कथन करेंगे। उसमें भी कल्पना वृक्षादि की कल्पना पूर्वक, संसार वृक्षादि कल्पना पूर्वक कथन करने वाले हैं। वे कह रहे हैं टीका में देखो, आनंद गिरिकार ज्ञाने न गुणात्य दर्शित है नाशित्व तेषम बिना ज्ञाने न अनत्या। ज्ञान के गुण का अतिक्रमण करके गुणों का नाश कर लिया जाता है, ये बात तो आपने कहा, लेकिन बिना ज्ञाने न अनत्या, ज्ञान के बिना उसका अतिक्रमण नहीं हो सकता, अनाशित्व और गुणों का नाश भी नहीं हो सकता। तेनापि तद योग्यता न ज्ञानम गुणात्य हेतु हो, क्योंकि तेनापि तद योग्यता, क्योंकि उस गुणों के द्वारा भी गुण योग्य विषयों को भोग की प्राप्ति हो जाने से ज्ञान गुणों के अत्यय का हेतु है या नहीं है, इस पर आशंका होती है। तो निरस्य आशंका निरस्य, उस आशंका को निराश करके साक्षादेश श्रवणादि हेतु संन्यास विदित हो, श्रवणादि का कारणीभूता संन्यास है, बिना संन्यास का श्रवणादि भी निरर्थक होता है। या संन्यास ये नहीं समझ, लाल चोला करने का नाम संन्यास है, मतलब है वैराग्य का नाम संन्यास, पूर्ण वैराग्य से युक्त संन्यासी, यह लोग परलोक की कोई भी कामना नहीं रखता है वो संन्यास, काम्यानाम करणाम त्याग संन्यास विधीयते। तो काम्य सकल कर्म जो भी आपके कर्म है उन कर्म कर रहे हो, उस कर्म के पीछे कामना ना होने का नाम संन्यास। पूर्ण वैराग्य से युक्त व्यक्ति संन्यासी, चाहे किसी भी वस्त्र में, किसी भी संप्रदाय में, चाहे कुछ लेन देन में, उससे पूर्ण वैराग्य संपन्न होना जरूरी है, उसके बिना जो है श्रवण मंडित ध्यासन निरर्थक हो जाता है। विदित सो तार संन्यास को विधान करने की इच्छा से ब्रह्मत्व से परम पुरुषार्थता विवक्ष हो, और ब्रह्मत्व अर्थात ब्रह्म स्वरूपता ही परम पुरुषार्थ है, इस बात को कथन करने की इच्छा से अध्यायांतर आरम्भ है, अध्यायांतर का आरम्भ किया जा रहा है। ऊपर में भी कार्य भाष्यकार अपने अवतरणिका में यस्मात मद अधीन कर्मणाम कर फलम ज्ञानाम ज्ञान फलम, जिसलिए मुच अधिष्ठान रूप शुद्ध ब्रह्म के अधीन ही कर्मियों का कर्म फल है, ज्ञानियों का ज्ञान फल है। अतो भक्ति मामी ये सेवंत है, भक्ति योग से जो मुझ उस निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन मन ध्यान करते हैं, ते मत प्रसादात मेरी ही कृपा से ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, ज्ञान प्राप्ति के क्रम से गुणातीतता मोक्षं गच्छन्ति, गुणातीत स्वरूपता जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेते हैं। क्यों उत्तरयाम आत्मस्तत्वमेव समविज्ञानंतः, जब कर्मी ऐसा हो सकता है, परोक्ष ज्ञानी का ही हो सकता है, जो व्यक्ति साक्षात आत्म ज्ञान रखने वाला है उसका तो कहने की क्या जरूरत है। इत्यतो भगवान अर्जुन न अपृष्टम अपि आत्मस्तत्वम विवक्षुरु उवाच, भगवान अर्जुन के द्वारा न पूछे जाने पर भी उस आत्मा का यथार्थ स्वरूप को कथन करने की इच्छा से अब अगला अध्याय आरंभ कर रहे हैं। कई मित्र किन्या किम वक्तव्य आत्मन तत्वमेव सम्यक विजानंत, आत्मा के तत्व को जो सम्यक प्रकार से जानते हुए लोगों के तो कहना ही क्या, उन्हें हाथ में दो हस्तामल को तो मोक्ष है ही। इसी बात को समझाने के लिए भगवान अर्जुन की कोई बात पूछा नहीं है, क्यों तो धक्का पक्का रह गया बेचारा सुनकर, जब उन्होंने कह दिया आपने ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो सुन के वो चकाचौंध हो गया, क्या कर्मी भी मुक्ति पा सकता है, उपासक भी मुक्ति पा सकता है, सब पा सकते हैं यदि उसका कंडीशन पूरा कर ले, कर्म कर रहे हैं लेकिन संपूर्ण वैराग्य है, उपासना कर रहे हैं पूर्ण वैराग्य है, और जीव में एकत्र विवेक विज्ञान विद्यमान है, तो निश्चित रूप से वह तत्त कर्मों के तरह तत्त उपासनाओं के माध्यम से भी क्रमेण, इसलिए कह दिया पूर्व में ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, भगवान की कृपा से आत्मा की कृपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति क्रमेण वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान वाच ऊर्ध मूल मद शाखा मश्वत्थम ब्राहर व्ययम छंदांस यस्य सुपर्णानी यस्तम वेद स वेद वित्त, ऊर्ध मूल अद शाखा, मूल ऊपर है शाखा है नीचे की ओर है, ऐसे विचित्र पेड़ है जिसका नाम अश्वत्थ पेड़ है, छोप न स्थिति अश्वत्थ, कल तक भी रहेगा कोई भरोसा नहीं, इसका नाम अश्वत्थ है, अतः क्षण भंगुर, कोई भी चीज संसार का कल तक भी टिकेगा कोई गारंटी नहीं, अतः इसका नाम अश्वत्थ। फिर भी कहेंगे सनातन भी कहेंगे, इसको सनातन वृक्ष भी कहेंगे। अनादिकाल से और किक्षण नष्ट हो जाए कोई भरोसा भी नहीं, और अनादिकाल से नष्ट भी नहीं हुआ अभी तक है, फिर भी कहेंगे ये भरोसा नहीं है, इसलिए इसका नाम अश्वत्थ। कहेंगे अविद्या तो खेल है, जब तक आपके पास अविद्या तब तक दिखाई देती रहे चलती रहे, अतएव सनातन है। तो अव्ययम, इसने सनातनम के जगह अव्ययम लग दिया, श्रुति ने अव्यय सनातनम कहा और उन्होंने अव्ययम कह दिया। अशक्तम प्रावर अव्ययम, इसका व्यय ही नहीं होता, न घटता न बढ़ता, उतनी की उतनी हमेशा, चाहे जितना जिए मरे बराबर संख्या बनी रहेगी। अन्य होनी या कम हो रहे मनुष्य नहीं बढ़ रहा है, यही तो हो रहा है। सफेद जो है बाघों की संख्या कम हो गई, हाथियों की संख्या कम हो गई, व्हेल मछली की संख्या कम हो गई, बोलते भी नहीं बोल रहे। कई पशुओं के जो योनि पशु योनि घटते जा रहा है, क्यों? सबको प्रमोशन लेके मनुष्य बनते जा रहे हैं, यहाँ संख्या बढ़ते जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा ना, एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे से तीसरे, किसने किसने योनि ज्यादा हो जाए कोई योनि कम हो जाए। माने जीव संख्या ईश्वर से जिसके अंदर जो है, जगत के अंदर सारी चीजें जो है घटते बढ़ते नहीं है, उतनी ही रहती है। इसलिए कह दिया अभी छंदांश यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते क्या है, जो वेद ही इनके पत्ते हैं, वेद ही इस वृक्ष का पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेद विद, जो ऐसा वृक्ष को वास्तव में जान लेता है, अरे वृक्ष मिथ्या वो जगत है, वही वास्तविक वेद वेत्ता है, समझो। तत्र दावत वृक्ष रूप कल्पनया वैराग्य हेतु संसार स्वरूप वर्णयति, वृक्ष को रूपक के रूप के रूप से कल्पना करके वैराग्य के कारण ये संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको वर्णन करने के लिए यह आरंभ करते हैं। क्यों, क्या जरूरत है वैराग्य? सीधा हमें आत्म का स्वत्व रूप बता दो, जैसे बोलने की क्या जरूरत है बीच में, सीधा हमें बता दीजिए आत्मा ये चीज है, बात खत्म कर दो। कहते नहीं, क्या करें, सीधा बताने से होता नहीं। विरक्त से ही संसार भगवत तत्व ज्ञान अधिकार हो नान्य, जो संसार से विरक्त है वही उस भगवत तत्व का ज्ञान में अधिकार रखता है। जो संसार से विरक्त नहीं है वो सत्य तत्व विज्ञान में उसका कोई अधिकार नहीं, भले श्रवण करें कुछ भी करते रहे वो उसका अधिकार नहीं होता, अनधिकारिक अनधिकारी चेष्टा हो रहा है, अनधिकृत चेष्टा कर रहे हैं लोग। जो अविरक्त होते वेदांत श्रवण करते हैं और वेदांत को बोलते हैं वो वास्तव में अनधिकृत चेष्टा हो रहा है। इसलिए वेदांत श्रवण करने के पीछे सोचना पड़ता है किसके मुख से हमें श्रवण करना है। शास्त्रकार ने श्रोत्र ब्रह्म गुरु कह दिया, श्रोत्र ब्रह्मेश्वर गुरु के पास जाओ, कहाँ जाएगा, ढूंढू कहाँ ढूंढू, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढे बिना कैसे काम चलेगा। ढूंढना पड़ेगा तो मतलब क्या, आपके अंदर तादृश गुरु की जिज्ञास होगी, जहाँ हो वही मिल जाएंगे, संबंध हो जाएगा, अपने आप संपर्क में आ जाएंगे ऐसे संत, नहीं तो सब छली कपटी आचार्यों के पास पहुंच जाएंगे, वो धक्का देते रहेगा, परेशान करते रहेगा, गड़बड़ लोगों के पास पहुंचेंगे, अच्छे से अच्छे भी अब मन भी नहीं मानेगा ऐसे लोगों से पढ़ने। कई लोगों ने कहा भी हमें भी हमसे पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ाना चाहते। अरे भाई आप पढ़ाना चाहते जबरदस्ती वाली बात है। सुब्रमण्य शास्त्री ग्रह बड़े विद्वान भट्ट पंडित दक्षिणामूर्ति और सारे पुस्तकों में उन्होंने किया संशोधन टिप्पण उपन सब, हनुमान घाट पर रहते थे हम, पटाला सर मीमा से पढ़ने जाते थे, जब भी आओ वो मंदिर से निकलते थे कांची मंदिर से, तो जब आते हैं वो रास्ते मिल जाते थे, रोकते थे, धर्मानंद कब से पाठ शुरू करोगे हमारे यहाँ, महाराज अभी मीमा से पूरा नहीं हुआ तो हो जाएगा तब, जिस दिन हुआ उस दिन खिसक गए बनारस से ही, कहा गृहस्थी से पढ़ेंगे, कहा चक्कर में पढ़ेंगे। भाई काशिकानंद जी बोले तो भाई जब तुमको जितना पढ़ना है यहाँ पढ़ लो, उसके बाद वहाँ आ जाना। मैं ठीक है महाराज, मुंबई आएंगे आपसे पढ़ने के लिए। हाँ करते रहे, बड़ा क्यों करेंगे, क्यों बुरा हो उसको, उसमें करे कुछ कहे, हाँ करते। मुरलीदास को उन्होंने पीछे लगा, उनका सेवक था मुरलीदास, हम लोग पूर्व में सहपाठे भी था कैलाश में यहाँ, तो इसलिए उसको पीछे लगाया। और मैंने उसको बोला देखो भाई जहाँ ये देवी देवता है ना, देवी और देवता दोनों, तो वहां मैं नहीं जाना, तो देवी परेशान करेगी। फिर मैंने कहा आज तक कौन टिका उनके पूरा प्रस्थान करे, जो जाए उसको देवी जी परेशान कर देती, अब देवता कुछ बोलते ही नहीं, काम कैसे चले। मैंने कहा ऐसी जगह में नहीं जाना। तो अपने आप देखो विश्वनाथ भगवान ने जो है ओमकारेश्वर के अपने रामायण जी महाराज संपर्क करा दिया, बनारस में ही संपर्क हो गया, और बनारस में पाठ शुरुआत लघु प्रस्थान्त रहे, बनारस में समापन भी हुआ। अभी से शंकराचार्य जी के जो संन्यास स्थली में रहे ओमकारेश्वर में, वहां अध्ययन हुआ, तो स्वयं योग बन जाता है, सही संत अपने आप मिल जाते। इसलिए कहते हैं कि विरक्त से संसार भगवत तत्व ज्ञान अधिकार, जो भगवत तत्व का ज्ञान पाना चाहते हो तो संसार से विरक्त होना जरूरी है। वैसा विरक्त पुरुष को ही अधिकार है इस ज्ञान में, अन्य को अधिकार नहीं है। अतएव संसार से वैराग्य को प्राप्त करने के लिए वृक्ष रूपी रूपक के द्वारा इस संसार को समझाने की चेष्टा किया जा रहा है। नान्य स्थिति, अन्य कोई व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है। ऊर्ध मूलम, ऊर्ध मूलम कालत सूक्ष्म कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्वाच्च ऊर्ध्वम् उच्यते। ऊर्ध्व मैंने ऊपर है मूल जिसका, ऐसा ग्रहण नहीं करना है। यह ऊर्ध्वम् का तात्पर्य है कोई ऊपर के जड़ ढूंढने लगे फिर संसार को उखाड़ फेंक दूं, मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। जड़ मिला तब ना, जड़ को ढूंढते ऊपर चले जाओ। आजकल तो मिले हैं वो बने हुए स्पेसशिप, नहीं जाते आते हैं तो कहीं नहीं मिलने वाला ऊपर। इसलिए कहते ऊर्ध्वम् का तात्पर्य क्या है, कालतः सूक्ष्मत्व कारणत्व नित्यत्वात् महत्वाच्च। कालकृत ऊर्ध्वता है माने अनादिता है, इसी को यह ऊर्ध्वम् कह दिया गया। और दूसरा सूक्ष्म है इसलिए भी ऊर्ध्वम् कह दिया गया। तीसरा कारण है पूर्ववर्ती होने से ऊर्ध्वम् कह दिया, फिर कार्य की अपेक्षा से कारण पूर्ववर्ती होता है, अतएव ऊर्ध्वम् शक्तित्व या पूर्ववर्तित्व। नित्यत्वाच्च अनित्य कार्य दृष्टिया, नित्य को स्थिति को मानना ही पड़ेगा। अनित्य जो जन्म मरण आदि षड्भाविकारों को जो शरीर में हम अनुभव कर रहे हैं, इसके अपेक्षा बाह्य संसार का वृक्ष को नित्य मानना पड़ेगा, अतएव इसको ऊर्ध्वम् कह दिया गया। महत्व अच्छा इस वृष्टि की अपेक्षा से समष्टि व्यापक होने से भी उसको ऊर्ध्वम् कह दिया गया। ब्रह्म अव्यक्त माया शक्ति मत, वो कौन है, वो ब्रह्म ही है। अव्यक्त है, अव्यक्त अपनी माया शक्ति से ये सब कुछ बना हुआ है, इस अव्यक्त माया शक्ति वाला है। तत् मूलस्य इति स्वयं संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूला, वही इस संसार का मूल होने से वह जो ब्रह्म है वही संसार वृक्ष का मूल है, इसलिए उसको ऊर्ध्व मूलम कह दिया। कौन, शुद्ध ब्रह्म श्रुतिश्च, श्रुति प्रमाण भी है। ऊर्ध्व मूल अवाक्षाद, श्रुति कठोपनिषद में है ना, ऊर्ध्वमूल अवाक्षा कही थी। पुराणे च, पुराणों में भी लिखा हुआ है, अव्यक्त मूल प्रभवस तस्यैवानुग्रहोत्थित बुद्धिस्कंदमयश्चैव इंद्रियांतरकोटर महाभूत विशाखश्च विषयैः पत्रवांस तथा धर्मा धर्मम सुपुष्पश्च सुख दुःख फलोदयः आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष सनातन एतद् ब्रह्म वनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः एतद् चित्त्वा च वित्त्वा च ज्ञानेन परवासिना ततश्चात्तरतिं प्राप्य यस्मान्नावर्तते पुनः। कस्मात् कहीं अस्मात् है, यहाँ तो अस्मात् दे दिया है, कस्मात् भी पाठ दे दो कोई दिक्कत नहीं। जिस वृक्ष से दोबारा लौटता नहीं अस्मात है तो अस्मात भी कोई दिक्कत नहीं। यह तद और नित्य संबंध अपने आप ग्रहण हो जाएगा। दूसरा अव्यक्त मूल प्रभव, अव्यक्त है मूल जिसकी उत्पत्ति का, अव्यक्त है मूल कारण जिस संसार में वृक्ष की उत्पत्ति का, ऐसे उस ब्रह्म तत्व को कहते हैं अव्यक्त मूल प्रभव। तो सैव अनुग्रह पिता, उसी की सत्ता मात्र से ही माया से विजृंभित होकर दिखाया दे रहा हुआ यह होने से इसका नाम रखा तस्यैवानेव ब्रह्मण अनुग्रह अनुग्रहण उत्थित, उसी ब्रह्म के अनुग्रह से उत्थित है, उत्पन्न से उत्पन्न जैसे दिखाई देता है। बुद्धि स्कंध मयश्च, अरे संसार वृक्ष का स्कंध कौन है, तना, तना के बिना छगन से निकलेंगे। तना क्या है, आपकी बुद्धि या कुछ नहीं, कि बुद्धियों से वृत्तियां निकलती है, बुद्धि ना हो तो कहां से काम चलेगा। जिसमें बुद्धि क्या है, तना है, स्कंध के समान है वृक्ष का। और उस तने के अंदर कोठर कौन है, कोठर होते ना जिसमें उल्लू उल्लू करके बैठ जाते हैं, ईश्वर भी उल्लू बैठ रहा तो कौन है वो, कहते इंद्रियांतर कोठर, अन्य जितनी इंद्रियां है ये सबसे कोठर के समान कोठर समझो इस तने के भीतर। महाभूत विशाखश्च, शाखाएं क्या है, ये पंच महाभूत इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। विषय ही पत्र तथा अशब्द रूप स्पर्श आदि विषय क्या है, घटपड़ा दी यही पत्तों के समान है। धर्माधर्म सुपुष्प धर्म और अधर्म यही पुष्प के समान है, पुण्य और पाप ये पुष्प है, सुख दुख फलोदय वही पुष्प फला फल बन जाएगा। क्या फल देगा वो पुष्प? धर्म और अधर्म सुख और दुख फल देने वाले हैं। आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष सनातन, इस प्रकार से ब्रह्म रूपी जो वृक्ष है यह सनातन वृक्ष है, सकल भूतों का जीवन का आधार है। एतद् ब्रह्म वनं चैव, यही ब्रह्म रूपी वन है। वनम मैंने भजनीयम इति, वननीयम भजनीयम इति वनम, ब्रह्म दिया है को नीचे स्पष्ट है, वनम इव वनम मैंने वननीयम संभजनीयम। नहीं ब्रह्मादृक्तम संसार से आस्पदमस्ति ब्रह्म अविद्या संसार द्वितीय अभिगमान। आनंद स्पष्ट करते हैं ब्रह्म वनम, ब्रह्म मैंने सारभूतम अथवा से ब्रह्म वृक्षस्य अनवच्छिन्न संसार मंडलस्य, आपको क्या अनुभव में हो रहा है? अनादिकाल से अविच्छिन्न धारा के समान ये संसार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तारे धारा का भी कारण ब्रह्म वनम इव, अर्थात वनम मने वननीयम संभजनीय वन संभजनी धातु है। नहीं ब्रह्म ब्रह्म रूपी जंगल ऐसा नहीं ले रहे ना यहाँ पर, ब्रह्म वनम ब्रह्म जंगल थोड़ी है। इसलिए तद्वनम नाम उपासित चुनाव परिषद में आया था, इस ब्रह्म को तद्वनम नाम से उपासना करनी चाहिए। ये ब्रह्म वनम चैव, ब्रह्म आचरज नित्यशः, वह ब्रह्म ही संसार रूपेण परिणत हुआ जैसे आपका संसरण करता हुआ अनुभव में आता है, निरंतर अनुभव में आ रहा है। के तछित्वा छित्वा छ, इसका छेदन और भेदन कर डालो। अरे कैसे करूं? ज्ञानेन परमासिना, ज्ञान रूपी परम श्रेष्ठ असी के द्वारा इसको छेदन करके भेदन कर दोगे तो क्या होगा? तदश्च आत्मरतिम प्राप्य, स्वरूप निष्ठा को प्राप्त करके यस्मात् नावर्तते पुनः, जिसको प्राप्त करने के बाद वापस दोबारा इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। उस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद वापस जब पुनर्जन्म आदि प्राप्त नहीं होता, इत्यादि श्रुति स्मृति पुराणों में कथित इसको तम उस ब्रह्म को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमूलम संसारम मायामयम वृक्षम, ब्रह्म में परिकल्पित यह संसार मायामय वृक्ष है। अध शाखम महदंकार तन्मात्र शाखा इव अस्य अधो, क्योंकि कारण से कार्य उत्पत्ति उत्तरोत्तर होते जाता है, इसे कारणों से ऊर्ध्व हो गया, इसके अधा मने कार्य हुए। कौन है वो? महत अहंकार पंच तन्मात्रा पंच महाभूत मन इंद्रिया और भौतिक सृष्टि ये सारा क्रम स्वप्न वो सब अधा है। अधा से तात्पर्य उत्तर काल में उत्पन्न, ऊर्ध्व मने पूर्व काल में स्थित, कारण पूर्व काल में स्थित रहता है और कार्य उत्तर काल में उत्पन्न होता है। महत अहंकार तन्मात्रा आदि शाखा इव अस्य अधो भवंती थी, शाखा के समान है समझो, क्योंकि उत्तर काल में उत्पन्न होने वाले हैं ये, इसलिए इनको उसको ऊर्ध्व और इसको अधो कर शब्दों से कहा गया है। स्वयं अध शाखा ऐसा वह जो वृक्ष अध शाखा वाला है, तम अध शाखम न श्वोप स्थाता इति अश्वत्थ, देखो आ गया न श्वोप स्थाता, कल तक भी रहे फिर कोई भरोसा नहीं। आप भी यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो खत्म है आपके लिए, तो है नहीं ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ जब तक तब तक वो रहेगा अनादिकाल से चला है, पहले बोली रहे सनातन इसलिए अनादिकाल से चला आया हुआ है, लेकिन फिर भी अनंत काल तक रहेगा ये नहीं कहते, क्यों? कभी उसका भरोसा नहीं कब तक रहेगा, अपने आप में नष्ट होने वाला नहीं है माया, लेकिन आप ब्रह्म ज्ञान रूपया छेदन कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए अनादि से चले आया हुआ होते हुए अनंत काल तक रहेगा ऐसा नहीं, इसलिए इसका नाम अश्वत्थ, कोई भरोसा नहीं कल तक रहे इसे कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा आपको कब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? कहने का मतलब आपको कभी भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है और संसार में वृक्ष कभी भी छेदन हो सकता है, अतएव इसका नाम अश्वत्थ। तम क्षण प्रध्वंसिनम अश्वत्थम प्राहो कथयंती, ऐसा प्रतिक्षण प्रध्वंसी है इसी को अश्वत्थ नाम से विद्वान लोग इसलिए वृक्ष को संसार वृक्ष को कहते हैं। अव्ययम संसारम मायावयम, ये जो संसार है मायामय होने के कारण अनादिकाल प्रवृत्त, अनादिकाल से प्रवृत्त होने से कह दिया गया, यदि वेशील होता अनादिकाल सब तक रहे तो कैसे, उस समय में खत्म हो जाना चाहिए, अपने आप में खत्म हो जाए, अपने आप में हम सबको मोक्ष मिलेगा, फिर तो वेदांत पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं वे स्वभाव वाला नहीं है, वे स्वभाव वाला माया कभी खत्म होती नहीं है, अनाधिकार से दिखाई दिखाते हुए चली है और दिखाती ही रहेगी जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं। इसलिए कहते हैं संसार जो वृक्ष ये कैसा है वो अब इसलिए है क्योंकि वो संसार मायामय है अनादिकाल प्रवृत्तत्व स्वयं संसार वृक्ष अभ्य हो। इसलिए वह जो संसार वृक्ष इसको अभ्य कहा गया अनाद्य अनंत देहाय संतान आश्रय अनादिकाल से चले आए गए और एक दो शरीर देख करके चुप नहीं बैठने वाली है माया अनंत शरीर में देती रहेगी देती आई है और देती रहेगी कभी कोई शरीर कभी कोई शरीर कभी कोई शरीर देते आई और आगे देती भी रहेगी जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक शरीर को पाते रहना पड़ेगा। अनादिकाल से देते हुए भी अनंत देह आदि संतान आश्रय हो अनंत देह आदि जो धारा है इसको आश्रय होता है वृक्ष संसार वृक्ष ही सुप्रसिद्ध तम अभ्यम इसलिए उसको अव्यय शब्द कहा गया। तो सीव संसार वृक्ष सीदम अन्य विशेषणम उसी संसार वृक्ष के लिए एक और विशेषण दिया छंदांसी पुराणी छंदांसी छादना छंद ढक देने का कारण इसका नाम छंद जो ढक दे उसका नाम छंद क्या ढक रहा है ऋग यजो साम रचनानी ऋग यजो और साम रूपी वेद यही छंद है जिसको लेकर अभिमान करके व्यक्ति कर्म कांड करता है और अपने स्वरूप को आच्छादन कर लिया और बोलते मैं कर्मी हूँ मैं जो स्वर्ग योग पाने योग्य कर्म किया हूँ मैं स्वर्ग को जाऊंगा ऐसे